خوب د آزاد ویني شور د انګازو خوب د آزاد ویني شور د انګازو راوند د تدبیر څوک ویار د تدبیرو راوند د تدبیر څوک ویار د تدبیرو خوب د آزاد ویني شور د انګازو خوب د آزاد ویني شور د انګازو راوند د تدبیر څوک ویار د تدبیرو راوند د تدبیر څوک ویار د تدبیرو ژوند چې پرنا خام شولو دا چې دایم زورت ما چونه کار شولو دا چې دایم زورت ما چونه کار شولو دا غب په زړګي اوسي اوخ کې پرلې مو دا غب په زړګي اوسي اوخ کې پرلې مو خوب د آزاد ویني شور د انګازو خوب د آزاد ویني شور د انګازو راوند د تدبیر څوک ویار د تدبیرو راوند د تدبیر څوک ویار د تدبیرو ختم لټون شلو وار د پیوستون شلو تختی بیا غیبل ورتری سکون شلو تختی بیا غیبل ورتری سکون شلو برګ خونی وتنزی پستر ګمړو برګ خونی خوب د آزاد ویني شور د انګازو خوب د آزاد ویني شور د انګازو دلته چې انزور شو نور زخم نسر شو نور کاټ پری خوغه خکاری بری لمجر شو نور کاټ پری خوغه خکاری بری لمجر شو نور سوی اسوی لیکاندی سوز کاندی پزڑو نور سوی اسوی لیکاندی سوز کاندی پزڑو راوند د تدبیر څوک ویار د تدبیرو ساو پرورو نو تنستاړو میدو نو تا غیګ سیده پاسون تورا زخم تر سینو سیده پاسون تورا زخم تر سینو راو د تدبیر څوک ویار د تدبیرو خوب د آزاد ویني شور د انګازو خوب د آزاد ویني شور د انګازو دار د محبت راوړي مینا ور پتراوړي بیا د اتحاد ویان زیبراوړي زینت راوړي بیا د اتحاد ویان زیبراوړي زینت راوړي حافظ عبرت وخت بیر کړې په شعرو حافظ عبرت وخت بیر کړې په شعرو راوړ د تدبیر سکون پیار د تدبیر خوب د آزاد ویني شور د انګزو خوب د آزاد ویني خوب د آزاد ویني شور د انګزو خوب د آزاد ویني